odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceą masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz robot kuchenny Bosch z akcesoriami, w tym maszynką do mielenia, za jedyne 999 zł. Taniej o 350 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 9, a serwis przedstawi Filip Jarek. Kolejnych prawie 500 000 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowała minionej doby Straż Graniczna. Jest coraz bliżej porozumienia z Czechami w sprawie kopalni w Turowie, ocenia minister klimatu Anna Moskwa. Chińskie władze zaczęły karać urzędników za sposób walki z pandemią. Straż Graniczna poinformowała, że wczoraj odnotowała ponad 430 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 9 cudzoziemców. O sytuacji w pasie przygranicznym mówił kilka minut temu w salonie politycznym Trójki doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa profesor Andrzej Zybertowicz. Zwrócił on uwagę, że kryzys migracyjny ma dwa oblicza, humanitarne i to związane z bezpieczeństwem Polski. Jak tłumaczył w debacie na ten temat, dochodzi często do uproszczeń i przeinaczeń. Jako przykład profesor Zybertowicz podał przykład pojawiających się informacji, że Polska odmawia pomocy osobom chcącym dostać się do naszego kraju. Warto przypomnieć to, na co wskazuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, że polskie placówki dyplomatyczne w Polsce, Białorusi, w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, w tych krajach, z których pochodzą migranci przedzierający się przez naszą granicę, polskie placówki nie odnotowały zwiększonego wpływu wniosków. Wniosków, które dodam, można składać także korespondencyjnie. Od początku kryzysu migracyjnego na pograniczu polsko-białoruskim doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że negocjacje z Czechami w sprawie kopalni w Turowie są już na ukończeniu. Jutro w Pradze odbędzie się kolejna tura rozmów w tej sprawie. Nowa szefowa resortu klimatu powiedziała, że negocjowany jest jeszcze m.in. czas obowiązywania umowy. Zostały jeszcze dwa punkty do wynegocjowania, między innymi dotyczące okresu obowiązywania umowy. O pozostałych elementach nie chcemy rozmawiać za pośrednictwem mediów. Jeżeli chodzi o podpisanie, przypominam, że to jest umowa międzynarodowa, więc wymaga procesu po obu stronach. Natomiast kluczowe jest jutrzejsze spotkanie ze względu na konieczność uzgodnienia ostatecznego tekstu, który potem podlegałby już formalnym zatwierdzeniom. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie dalszego funkcjonowania kopalni Turów nie przyniosły dotąd kompromisu. 30 września zostały zawieszone. W ostatnich dniach strona czeska wyrażała gotowość do ich ponownego podjęcia. Włodzimierz Mazur, śląski wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, spodziewa się, że w szczycie czwartej fali pandemii będziemy mieli nawet do 40 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie, jeśli dalej. Część osób będzie ignorowała apele o zaszczepienie się. Profesor podkreślił, że to igranie z własnym zdrowiem. Osoby zakażone zmieniają swoje poglądy w momencie, kiedy już widzą, co się dzieje. Gro przyjmowanych pacjentów do mojej placówki jest niezaszczepiony. Dopiero w momencie, kiedy widzą, jak ta choroba jest groźna, przychodzi chwila refleksji, ale niekiedy jest już za późno. Profesor Mazur zaapelował o szczepienie się także trzecią dawką szczepionki. Przypomnijmy, we wtorek ruszyła rejestracja na dawkę przypominającą dla osób pełnoletnich, u których minęło pół roku od pełnego zaszczepienia. Dawka przypominająca to jest dawka, która ma spotęgować odpowiedź immunologiczną i wygenerować wyższy poziom przeciwciał, czyli bardziej efektywnie eliminować wirusa w przypadku kontaktu z nim. Tylko wczoraj potwierdzono w Polsce prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od kwietnia. Na końcu pandemii w globalnym wydaniu Chiny zmagają się z kolejnymi ogniskami zakażeń koronawirusem. W skali całego kraju dziennie to zaledwie kilkadziesiąt przypadków, ale polityka zera tolerancji wobec COVID-19 sprawia, że w związku ze stwierdzeniem nowych zakażeń posady zaczynają tracić chińscy urzędnicy. W prowincji Hebei, gdzie ponownie wykryto patogen, zwolniono 3 pracowników odpowiedzialnych za walkę z pandemią. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.

Trójce przed południem. My witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Oczywiście zaczniemy od dobrego śniadania. Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Będzie też dobra rekomendacja literacka, czyli Mateusz Matyszkowicz i jego trójkowy felieton kulturalny, a także naszym gościem będzie wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej, pan Michał Góras, a to wszystko ze względu na film, który pojutrze już będzie można oglądać na dużym ekranie, Śmierć Zygielbojma. Jak to jest walczyć z całym światem i z poprawnością polityczną? Drodzy Państwo, miło wiedzieć, że jesteście. But inside, can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Early 2000s seem so far away. Hey, hey, hey, hey. Ladies, begin your sun salutations, transcendental in your meditations. O czym szumią słowa? Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Young Americans. David Bowie. So they pulled up just behind the bridge. Wjechali tuż za mostem. He lays her down. He frowns. On kładzie ją na ziemi, marszczy brwi.

David Bowie. Niektórzy mówią metaforami, nawet jak kupują bułki. Bardzo ciekawie się czyta tekst tej piosenki. Mnie zastanawia, jak on ją zapamiętał, jak zapamiętał ten tekst i jak często przestawiał jednak wersy. Program trzeci. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak? Całe życie, czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak, aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było. Czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Mul Mordechai Zygielbojm to jest postać, o której myślę, że niedługo wszyscy będziemy wiedzieć, albo prawie wszyscy, ale do tej pory mało kto wiedział, jak wielkie zadanie wziął na siebie ten człowiek i z jak wielką zmową milczenia się spotkał. Naszym gościem w tej godzinie i teraz jest pan Michał Góraz, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej, która umożliwiła w dużym stopniu realizację filmu o tej postaci. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Śmierć Zygielbojma. Pan już miał okazję zobaczyć ten film i jakie wrażenia? Bo ten film już widziałem po raz kolejny, ponieważ uczestniczyliśmy w pracach w momencie, kiedy ten film powstawał. No rzeczywiście film niewątpliwie jest filmem po pierwsze wzruszającym, po drugie jest bardzo dobrą okazją do zapoznania się z tą ważną postacią, w której bohaterska postawa, ale też ta symboliczna śmierć jest no, wzruszającą próbą podjęcia próby poruszenia sumień świata no, w obliczu takiej tragedii, jaką był Holokaust. Człowiek, który decyduje się nieść tę wiadomość światu, uzmysłowić to, co się dzieje, to, co Niemcy, naziści robią na polskiej ziemi z narodem żydowskim i nie tylko z narodem żydowskim, ale tutaj przede wszystkim i co? I okazuje się, że nikt tego nie chce słuchać i jest to świadome. To jest rzeczywiście postać tragiczna, ponieważ wydaje się, że do niedawna nawet prawie zapomniana i też ukryta przez kogo? Przez świat zawstydzony, który wydaje się nie słyszeć tego głosu wołającego na puszczy, tego człowieka, który zostawia swoją rodzinę, który szuka pomocy u aliantów, pomocy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, aby rzeczywiście ta wielka tragedia o zagładzie polskich Żydów dokonana przez na terenie Polski przez hitlerowskie Niemcy ujrzała światło dzienne. I o tym jest właśnie ten film, tak? O tym jest właśnie ten film. Być może on rzeczywiście miał za zadanie poruszyć sumienia także osób obecnie sprawujących władzę, że nie możemy milczeć w momencie, kiedy na świecie dzieje się zło i przypominać te niewygodne fakty, które gdzieś w tamtym czasie, to też film pokazuje, no, zostały w mediach przemilczane. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo jeżeli w tym momencie naszym tutaj obszarem do dyskusji jest II wojna światowa, co do której istnienia wątpliwości nikt nie miał z tamtych, do których zwracał się Szmul Mordechaj Zygielbojm, kiedy pojechał ze swoimi strasznymi informacjami na temat tych zdarzeń, a jednak w jakiś sposób ludzie, którzy wiedzą, że jest wojna, wiedzą jakim bezprawiem, bo już po pierwszej wojnie światowej wiadomo było, że już wojna nie rządzi się żadnymi prawami, jakim bezprawiem rządzi się wojna, to nie chcieli tego słuchać. Pana zdaniem dlaczego? Albo czy z filmu wynika, są jakieś próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się działo? Tak, po pierwsze, jeśli chodzi o samą postać Zygielbojma, to on próbuje dotrzeć z tymi informacjami o zagładzie polskich Żydów do wpływowych polityków, ale także zachodnich mediów i napotyka mur obojętności, podobnie także jak działania polskiego rządu i kurierów z kraju, w tym Jana Karskiego. I znamy już ten temat, tak? Ta historia rzeczywiście jest tragiczna. Niemniej jednak dotychczas historia Zygielbojma nie została odpowiednio nagłośniona i spopularyzowana, stąd właśnie ten film. A być może właśnie bierność Zachodu w sprawie losu Żydów i zdrada Polski, walczącej, sojuszniczej Polski, jest do dziś niewygodna dla aktualnej narracji w sprawie właśnie Holokaustu, przeprowadzonej także przez wiele organizacji. No tutaj rzeczywiście jest to pełnometrażowy utwór na ten temat i to nie jest pełna biografia Szmula Zygielbojma, natomiast no, twórca skupia się na działaniach bohatera w trakcie jego pobytu w Londynie. I co ciekawe, obserwujemy tutaj dwa przenikające się perspektywy. Śledztwo młodego brytyjskiego dziennikarza po śmierci działacza i wcześniejsze rozmowy Zygielbojma z polskimi i alianckimi politykami. I tutaj rzeczywiście jest sumiennie odtworzony ten dramat bohatera filmu, bezradnego właśnie wobec muru milczenia polityków i mediów, a także niezrozumienia sytuacji przez przywódców żydowskich w kraju. Co ciekawe, że Zygielbojm nie oskarżał wówczas Polaków ani rządu polskiego, tylko oszukiwany i bezradny świat. Ta jego tragedia rzeczywiście jest pokazana w sposób taki dosyć sumienny przez reżysera. W związku z tym też widzimy te emocje, które biją z tego filmu. To jest pierwszy film dotyczący tej postaci, pierwsza jego, powiedzmy, w jakimś stopniu biografia, dotycząca wycinku tego, czym się zajmował. I w jaki sposób trafił ten film do państwa, ta postać do państwa? Czy to reżyser przyniósł, czy państwo w ogóle już byliście zainteresowani tym, żeby o takiej postaci mówić? Historia związana z produkcją tego filmu jest następująca. Otóż Narodowe Centrum Kultury kilka lat temu, w 2017 roku, przeprowadziło konkurs scenariuszowy. Pewien zarys tego scenariusza trafił właśnie do Narodowego Centrum Kultury. I ten film, ten jakby pomysł scenariuszowy, nie był wtedy laureatem konkursu. Natomiast temat wydawał się na tyle interesujący, że warto było przedstawić go, zekranizować postać Szmula Zygerbojma, skąd też wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych jako producent. No, jakby zaproponowała realizację, na to Polska Fundacja Narodowa oczywiście tutaj zdecydowała się, zarząd podjął decyzję o tym, żeby rzeczywiście losy tego bohatera przedstawić, zekranizować i przedstawić szerszej publiczności. Żeby zrozumieć rozpacz człowieka, trzeba go zobaczyć w kontekście takich sytuacji życiowych, innych ludzi też. W kontekście innych ludzi przeżyć tych innych postaci. Które były dla pana najbardziej przyjmujące, oprócz oczywiście głównego bohatera? No niewątpliwie scena, ale także sam bohater, młody dziennikarz brytyjski, który rzeczywiście próbuje aktywnie uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących Szmula Zygerbojma. To też jest bardzo dobrze zagrana rola przez Jacka Rotha, który rzeczywiście bardzo aktywnie włączył się w ten, utożsamiał się też ze swoją postacią, ale także widać było, że reżyser chciał pokazać chyba przez to takie też dociekanie, które rzeczywiście w tamtym czasie było, ale to też podkreśla tą zmowę milczenia potem decydentów, którzy zdecydowali się, żeby tych informacji nie nagłaśniać. Oczywiście najbardziej przejmujące są te sceny takie osobiste, więc ten dylemat, przed którym stał główny bohater, tytułowy bohater filmu, do jakiego stopnia może się posunąć on jako osoba, zostawiając rodzinę, jakiej trzeba było determinacji o tym, żeby powiedzieć o tej tragedii, którą zgotowały nam Niemcy na terenie naszego kraju. I myślę, że to jest też pytanie dla każdego z nas. Ten film niewątpliwie stawia ważne pytania, jak my byśmy się zachowali w obliczu zła, w obliczu tragedii, czy milczymy, czy jesteśmy odpowiedzialni, czy wołamy rzeczywiście do osób zewnętrznych, które mogą pomóc, a w takim wypadku to był też jego głos. Jego głos po to był, żeby zwrócić uwagę na tą tragedię, która dzieje się na terenie naszego kraju. W związku z tym, no, myślę, że te pytania są odważne i jak rozmawiałem z osobami, które widziały ten film po raz pierwszy, no to rzeczywiście wszyscy mieli po pierwsze duże emocje, duży bagaż emocji takich pozytywnych, ale też niewątpliwie takie wewnętrzne wzruszenie i taką głęboką refleksję, bo te pytania, które ten film stawia, no, są dla każdego z nas dużym też wyzwaniem, ale też zadaniem. Czyli warto pójść do kina. 5 listopada będzie można zobaczyć film pod tytułem Śmierć Zygerbojma w kinach w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę, a naszym gościem był wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej, pan Michał Góras. Dziękuję serdecznie. From the head of the toe, and it's alright. Yeah, it's alright. Trójka. Program trzeci. Reach out, touch faith. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Dni uciekały jak szalone, a z nimi powiększała się tęsknota wśród nas czterech za tatusiem, od którego do dziś nie mieliśmy żadnej wiadomości. Noce teraz dla mnie były męką. Wychodziłam na balkon i tam tonęłam w tysiącach myśli. Może jeszcze nie wyjechał z Rosji, może mu zimno, może głód dokucza, może gryzie go za nami tęsknota, może. Lecz nie dokończyłam ostatniej myśli, ponieważ mała gwiazda oderwała się od nieba i poleciała sama w dal. Ten wzruszający fragment wystarczający chyba za omówienie całej książki. Mam w rękach pamiętnik Syberii, Iranu i Libanu Wandy Barbary Kociupy. Niezwykłe świadectwo dziecka, jakich wówczas były dziesiątki tysięcy Polaków wygnanych z Kresów. Dzieci tułające się po świecie, niepokój o rodziców. Piszą te dzieci, że wydaje im się, że urodziły się owego dnia, roku 40 bądź 41, kiedy to w ciągu jednej nocy kazano im się zapakować, opuścić domy i zostały zesłane na Daleki Wschód. Po te pamiętniki należy sięgać. Przypominają nam one dzisiaj, że właśnie wtedy, na przełomie roku 40 i 41, dokonała się faktyczna eksterminacja Polaków na Kresach. Wanda Barbara Kociupa. Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu. Trójkowy felieton kulturalny. Trójka. Program trzeci. Zmienisz. Dobra, dobra, dobra.